Het Dolfinarium in Harderwijk mag 12 dieren verkopen aan een Chinees dierenpark. Maar de dierenwelzijnsorganisaties hebben kritiek. Ze verwachten namelijk dat de situatie in China nog altijd weinig diervriendelijk is. Zometeen meer in Blok en Twan. En slachtoffers van misdrijven of geweld hebben recht op schadevergoeding. Toch vraagt 3/4 van de slachtoffers dat niet aan. We bespreken het zometeen met oud-recherchechef Sander Schaapman. Dat straks in Blok en Twan. Eerst het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelname aan een criminele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Coöperatie Laatste Wil is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. De politie heeft gisteren het huis van Van Wijk in Apeldoorn doorzocht. Dat is ook gebeurd bij een woning in een andere plaats. 9 partijen en informateur Remkes zitten op dit moment bij elkaar in een laatste poging om de formatie vlot te trekken. Gisteravond meldde Remkes dat een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA geen optie was. Remkes wil vandaag duidelijk hebben of er een uitweg uit de impasse te vinden is. De partijleiders hebben ook goede hoop. Ik ga me constructief opstellen. Ik ga daar waar ik kan helpen, ga ik helpen. Want echt, voor mij zijn jullie er klaar mee, wij zijn er klaar mee, het land is er klaar mee. Dus we moeten nu echt verder. Maar wat nou precies de bedoeling is, dat ga ik nu horen. Ja, ik ga eerst eens aandachtig luisteren hoe de vlag erbij hangt. Ja, ik hoop vandaag weer een stap verder te komen, hè? Ja, dankjewel. Hi. Hey, hoe is het? High five. Hi. De kansspelautoriteit heeft 4 Nederlandse bedrijven en 6 buitenlandse een vergunning gegeven om online gokken aan te bieden. Die licenties zijn nodig vanaf vrijdag. Dan is het aanbieden van online gokken niet langer verboden, maar wel aan regels gebonden. In de Democratische Republiek Congo hebben 83 hulpverleners zich tijdens een WHO-missie tegen ebola schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Dat stelt de commissie die onderzoek deed na tientallen meldingen. De verdachten zouden vrouwen hebben gedwongen tot seks. Slachtoffers van een misdrijf of geweld lopen vaak een schadevergoeding mis. Volgens Slachtofferhulp Nederland vraagt 3/4 van de mensen die recht hebben op geld dat niet aan. Daarom begint de organisatie een campagne. Studentenorganisaties zijn bezorgd over uitwisselingsstudenten van buiten de Europese Unie zonder corona-QR-code. Een deel van hen komt uit landen waar ze geen digitaal coronacertificaat krijgen na vaccinatie. En dat geeft grote praktische problemen, zegt het Interstedelijk Studentenoverleg. Als je op dit moment geen QR-code kan hebben, moet je je elke keer laten testen wanneer je naar de horeca wil of wanneer je naar een congres wil gaan of een sportwedstrijd. Dat is natuurlijk best wel een flinke drempel. En juist voor internationale studenten is die heel erg vervelend, omdat zij in een nieuw land komen waar ze nog niemand kennen en waar ze dus nog sociale contacten moeten opbouwen en waarin ze ook een stukje willen integreren. Rusland dreigt met een blokkade van YouTube als 2 Duitsstalige kanalen van het Russische staatsmedium RT geblokkeerd blijven. De kanalen zijn sinds gisteren niet meer op YouTube te bekijken. RT zou de regels tegen verspreiding van corona-nepnieuws hebben overtreden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de blokkade een daad van ongekende informatieagressie. RT, het vroegere Russia Today, wordt gezien als nieuwszender die doelbewust desinformatie verspreidt. De omroep wordt gefinancierd door het Kremlin. Het weer. Op veel plaatsen valt er af en toe regen of een bui. Het wordt niet warmer dan 13 à 14 graden. Vanavond gaat het aan zee enige tijd hard of stormachtig waaien met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Morgen schijnt de zon af en toe, maar vooral in het westen ook wat regen. Het wordt 15 à 16 graden. Casper, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. 50 kilometer file in het land en meer dan een uur vertraging voor het verkeer op de A7. Vanuit Hoorn naar Zaanstad na een ongeluk bij Purmerend Noord is daar de weg dicht. Er staat al 11 kilometer file. Je moet de omleidingsroute volgen. Die wordt aangegeven met de borden U9. De politie doet onderzoek naar de toedracht van die aanrijding. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen 3 kilometer file met een kwartier vertraging en een half uur extra reistijd heb je momenteel nodig. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Drunen-West en Nieuw-Kuik. Ster. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Proef, voel, ervaar. Maak het waar. En omarm. Pluk de dag met de nieuwe Pink Ribbon armband en steun vrouwen met borstkanker. Nu verkrijgbaar bij onder andere Hunkemöller of op pinkribbon.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Wie gaat die Sento vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Ben je niet gevaccineerd en wil je met de herfstvakantie weg, dan moet je gaan betalen voor je coronatest. En dan zijn er ook nog eens regels die per land verschillend zijn. Zometeen zetten we alles op een rijtje. Klokkenluider Frits Veerman werd aanvankelijk gezien als held. Hij ontmaskerde de Pakistanse spion Abdul Khan, waarschuwde zijn werkgever, maar belandde daarna in een nachtmerrie. Oud-NRC-journalist Dirk van Delft tekende zijn verhaal op en pleit voor meer erkenning voor de inmiddels overleden Veerman. Eerst de discutabele verkoop van dieren aan China. Het dolfinarium in Harderwijk mag 8 dolfijnen verkopen aan een Chinees pretpark. Kamerleden en dierenwelzijnsorganisaties zijn hier verbolgen over, omdat er in China amper aandacht zou zijn voor de gezondheid van de dolfijnen. En daarom 5 vragen over de verkoop van Nederlandse dolfijnen aan een Chinees pretpark. Goedemiddag, Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Waarom verkoopt het dolfinarium dolfijnen aan het buitenland? Dolfinarium geeft 2 redenen. 1, dat de overblijvende dieren wat meer ruimte krijgen. Maar vooral ook financieel. Want verkoop, dat levert natuurlijk geld op. Al was het alleen maar omdat je kosten uitspaart voor de verzorging. En 2. Hierover zijn Kamervragen gesteld aan demissionair minister Schouten van Landbouw. Die zijn gisteren beantwoord. Wat kwam daaruit? Ja, Kamervragen gesteld inderdaad in mei. En het is nu 4,5 maand later. En nu pas zijn die beantwoord. Normaal staat daar 3 weken voor. Wat kwam daaruit? Nou, daar komt eigenlijk uit dat minister Schouten zegt van ja, als de regeltjes gevolgd worden, dan gaat die verkoop gewoon door. Overigens, wel ook interessant was dat ze zegt van het fokken met die dolfijnen is eigenlijk onwenselijk. Maar daar verbindt ze dan weer geen consequenties aan. Dan de omstandigheden. 3. Ja, want in wat voor omstandigheden zouden de dolfijnen terechtkomen in dat Chinese pretpark? Ja, ze komen daar in een bak van beton en glas die vanuit menselijk oogpunt misschien heel groot en indrukwekkend lijkt, maar vanuit het oogpunt van een dolfijn echt inimini is in vergelijking met wat de dieren als natuurlijke habitat hebben. Deels is het ook nog onduidelijk in wat voor omstandigheden, want het Chinese pretpark is nog helemaal niet open. Dus hoe het nou precies zit met de verzorging, dat kun je ook eigenlijk nog niet goed weten. Maar we hebben wel contact ook gehad met onze collega's in ons Chinese kantoor. En ja, die verhalen die voorspellen toch weinig goeds. 4. En wat zouden die dolfijnen daar dan moeten gaan doen in dat pretpark? Ja, geld verdienen voor de eigenaren. Het is een commercieel park. Dus ja, je kunt op je vingers natellen dat die dieren allerlei rare kunstjes moeten gaan doen. Door boel springen, mensen in de lucht lanceren, interactie misschien zelfs met publiek. Het is zeker ook niet uit te sluiten dat er weer verder met die dieren gefokt wordt. Ja, eigenlijk alles wat je niet met dolfijnen zou moeten doen, staat daar hoogstwaarschijnlijk te gebeuren. En nog even praktisch. 5. Het vervoer. Hoe komen die dolfijnen aan de andere kant van de wereld terecht? Ja, dat is ook nog een goede vraag. Allereerst, dat gaat per vliegtuig. Je moet je voorstellen dat ze in een soort hangmat worden opgehangen in een soort boksen. En dat is heel stressvol. Want ze kunnen niet onder narcose gebracht worden. Want dolfijnen zijn dieren die bewust ademhalen. Dus als je ze onder narcose doet en niet aan de beademing, dan gaan ze gewoon dood. En dat is heel stressvol. En elk transport is stressvol, maar zeker zo'n lang transport naar China. En wat ik ervan begrijp, worden ze ook echt een soort van getraind om in die boksen plaats te nemen en of ingebracht te worden en daar zich koest te houden. Mochten ze dan toch in paniek raken of zo, dan kunnen ze wel, dan kan er wel sedatie worden toegepast. Dat ze wat verminderd bewustzijn hebben, dat ze wel blijven ademen, maar ook wat rustiger. Maar dat het heel stressvol is, dat is ook evident. Dat waren de 5 belangrijkste vragen, maar dan toch nog even over demissionair minister Schouten. Want zij heeft gezegd dat het dolfinarium moet zelf gaan controleren of het park in China aan de Nederlandse eisen voldoet. Dat klinkt een beetje als een slager die zijn eigen vlees moet keuren. Ja, en wij zijn bang dat inderdaad aan de hand is. Dus de regelgeving in Nederland is inderdaad dat een zo'n park, zoals in dit geval Dolfinarium, als die dieren ergens anders heen stuurt, dat die dieren op een plek terechtkomen die gelijkwaardig is aan de Nederlandse regels. Maar de controle daarvan en de toetsing daarvan, die laat veel te wensen over, zijn wij bang. En dan is het inderdaad een kwestie van aan WC1 vragen hoe goed de WC1 is. Maar de leek zal zeggen, wat heeft de politiek hiermee te maken? Nou ja, het zijn dieren die zijn toevertrouwd aan de menselijke zorg. Ik denk ook dat mensen heel veel verbondenheid voelen met dolfijnen, gezien het feit dat het zulke sociale en intelligente en mooie dieren zijn. En als die in een land gehouden worden, dan heb je toch daar een zware verantwoordelijkheid voor, ook als politiek. Dat daar niet mee gesold wordt, zoals met de dolfijnen in het dolfinarium. Ja, en u had het over China, wat de dieren wil gaan fokken. Het dolfinarium fokt zelf ook dieren, naar eigen zeggen, om de soort in stand te houden. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat laatste, de soort in stand houden, dat is onzin. Want het dolfinarium houdt tuimelaars en die zijn helemaal niet bedreigd in hun voortbestaan. En er zijn wel dolfijnsoorten die wel overigens bedreigd zijn, maar dus niet het soort dat in het dolfinarium zit. Dus dat is echt een kulreden. Dat fokken, wij zijn daar sterk op tegen, omdat dat betekent dat elke dolfijn die nu in gevangenschap wordt geboren, hoogstwaarschijnlijk nooit terug kan naar het wild. En dus veroordeeld is tot een levenslange opsluiting in een betonnen bak, die niet tegemoet komt aan de natuurlijke behoeften van het dier. Dus wij zien het liefst zo snel mogelijk een fokverbod, dat het echt verboden wordt, dat er weer nieuwe aanwas van dolfijnen in gevangenschap erbij komt. En dat op die manier de dolfijnen die er nu zitten, dat de laatste generatie dolfijnen is in gevangenschap. Of liever nog dat we naar een oplossing kunnen zoeken om ook de dieren die nu in gevangenschap leven toch een beter leven te geven. Ja, want wat zijn die eisen eigenlijk van het houden van die dolfijnen? Want Schouten heeft gezegd, ze weigert de vergunning als het Chinese park niet aan die eisen voldoet. Maar wat zijn die eisen dan? Ja, dat zijn eisen over hoe groot het bassin is. En eisen dat er veterinaire zorg is, of dat het personeel getraind wordt, of dat er ook iets van educatie plaatsvindt. Nou, dat kan allemaal heel minimaal. Die normen die zijn ook vaak wat vaag geformuleerd. Dus die laten ook veel ruimte open voor interpretatie. Dus ja, daar hebben we niet zo heel veel aan, ben ik bang. Tot slot, er is in Nederland ook al een verbod op wilde circusdieren. Waarom hebben we nog wel dolfijnen in pretparken? Ja, dat was destijds de VVD die dat dolfinarium toch een hand boven het hoofd wilde houden. Dus die wilde wel akkoord met een verbod op het doen van kunstjes van leeuwen en tijgers en dat soort dieren. Maar die haasten zich er ook bij te zetten dat dan niet voor het dolfinarium zou gelden, dat verbod. Dat is natuurlijk heel jammer. En wij vinden ook dat de logica ook vereist dat je dat zou moeten laten uitstrekken naar dolfijnen. Want het, ja, het laten doen van kunstjes door wilde dieren in gevangenschap, dat is wat ons betreft echt niet meer van deze tijd. Dank je wel. Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection. Tina Turner en Typical Mail. Het is 13 minuten voor 14:30. De kansspelautoriteit heeft bekendgemaakt wie er een vergunning krijgt voor online gokken. 10 partijen mogen online gokken aanbieden, waarvan er 4 uit Nederland komen. René Jansen van de kansspelautoriteit legt uit hoe de markt er vanaf vrijdag uitziet. Er zal een breed aanbod komen. Dus dan hebben we het over poker, we hebben het over roulette, we hebben het over sportweddenschappen, we hebben fruitmachines, bingo niet te vergeten. Dus een breed palet aan online kansspelen. Maar qua aanbieders is de keuze wellicht wat beperkt. Want u had van tevoren gedacht, nou, misschien wel 35 vergunningen. Het zijn er 10 geworden. Waarom zijn het er zoveel minder? Nou, we hebben hele strenge toetsen toegepast. En de wetgeving in Nederland is ook heel streng. Dat betekent dat wij ook bij die vergunningaanvraag en de beoordeling daarvan hoge eisen hebben gesteld. En dat betekent ook, dat hebben we dus gezien althans, dat niet iedereen daar klaar voor was, nu in deze procedure al. En het kan zijn dat ze nog niet klaar zijn, dat ze nog in behandeling zijn. En anderen zijn voor dit moment gewoon ook even afgevallen. Maar voor het slagen van die kansspelmarkt, voor het opengaan daarvan, was ook de gedachte, er moet er wel genoeg aanbod zijn. Je moet het aantrekkelijk maken voor de spelers die nu al bij buitenlandse sites actief zijn, die geen vergunning hebben. Met 10 is er misschien wel te weinig keus voor die spelers. Of denkt u dat dit genoeg is? Ik denk dat dit mooi is voor de start. Het is denk ik niet mooi als dit het eindplaatje zou zijn. Want inderdaad, spelers in Nederland moeten iets kunnen kiezen. En ze zijn gewend ook al, toch laten we er wel wezen, aan veel illegaal aanbod uit Europa, een breed aanbod uit Europa. Dat is natuurlijk toch een feit. Dus het zal mooi zijn als wij medio volgend jaar een ruimere keuzemogelijkheid hebben voor Nederlandse spelers. En de gedachte was ook, hopelijk gaan die grote jongens uit het buitenland een vergunning in Nederland aanvragen. Zitten die er nu bij die 10? Er zit er 1 hele grote bij, die is echt wereldwijd actief. Dat is Hillside en dat is Bet365 en dat is een bekende speler. Er zullen ook de komende maanden zeker nog grote andere internationale partijen bijkomen. En er zijn natuurlijk wel zorgen over kansspelverslaving. Er komt meer aandacht voor gokken, ook met reclame op tv. Mensen gaan er meer mee in aanraking komen. Denkt u dat ook de problemen met gokverslaving gaan toenemen in Jador? Ik denk het niet. Ik denk namelijk dat wij nu zien dat we van een illegale situatie, zonder toezicht, zonder strenge bewaking, overgaan naar een situatie waarin we juist heel streng zijn op het gebied van het voorkomen van verslaving. En er moeten ook allerlei dingen voor worden daarvoor ingezet. En ik denk dat dat zeker goed compenseert voor het inderdaad meer aanwezig zijn van kansspelen door reclame. Eerste vergunningen verleend. 1 oktober gaat die markt open. Aanstaande vrijdag. Wat is uw taak dan nog? Dan moeten wij zorgen dat alles ook werkt zoals het hoort te werken. Er komt een uitsluitingsregister voor probleemspelers en verslaafde spelers. Zodat iedereen zich kan laten uitschrijven voor alle kansspelen. Met een hoog risico althans. En dat moet allemaal gewerkt worden. Dus er zijn ook mensen die moeten echt de nacht de telefoon heel dicht bij hun hoofd kussen hebben. René Jansen van de Kansspelautoriteit. Een gesprek met NOS-verslaggever Nick Wouters. Slachtoffers van misdrijven of geweld lopen in 3/4 van de gevallen hun schadevergoeding mis. Slachtofferhulp Nederland start daarom een campagne. We praten erover met oud-recherchechef Sander Schaapman. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer heb je recht op slachtofferhulp en op schadevergoeding? Nou ja, eigenlijk kun je het makkelijkste samenvatten door te zeggen, daar waar jij schade hebt geleden door toedoen van de ander. Hè, dus als iemand jouw letsel toebrengt of iets van jouw sneelt en kapot maakt bijvoorbeeld, dan heb jij recht op een schadevergoeding. Nou is dat voor een deel in het burgerlijk recht geregeld, maar je kan jij, zoals dat dan technisch heet, je laten voegen, dat is een beetje een juridische term, in het strafdossier, waardoor de strafrechter dus ook iets zegt over die schadevergoeding. Want met name in zaken die het Openbaar Ministerie zelf afhandelt, vergeten mensen dus die schadevergoeding te vragen. Aan wat voor zaken moeten we dan denken? Ja, kijk, dat kan bijvoorbeeld gaan om mishandelingszaken, diefstal, vernieling, dat soort zaken. Dus niet de meest zware zaken. Je zult begrijpen dat als er echt zwaar letsel is, zware mishandeling, poging, doodslag, dat het dan eigenlijk al automatisch wel in het dossier komt, omdat er dan ook vaak een advocaat is. Van het slachtoffer die daar dan wat toezicht op houdt. Is het sowieso niet een goed idee om met iemand te praten van bijvoorbeeld slachtofferhulp na een incident waar je slachtoffer van bent? Ja, dat zou ik zeker adviseren. Omdat, weet je, het is zo, wij zijn natuurlijk niet gewend om slachtoffer te zijn. Hè? Dat is, ik wel eens mensen hoor praten dat ze zeggen, ja, ik heb al zo vaak meegemaakt dat mijn auto is opengebroken, dan ben je ook slachtoffer. Maar in heel veel andere zaken ben je dat niet gewend. En dan heb je al te maken met de impact van het delict, om het even zwaar te zeggen. Dat is dan wel een beetje afhankelijk van wat de impact natuurlijk is. Maar ja, als je dan ook nog eens aan al dat soort dingen moet gaan denken, ja, dat wil men dan nog alles vergeten. En vanuit die optiek is het zeker aan te raden om eigenlijk dat gesprek altijd te doen. Het zou een soort automatisme in het proces ook moeten zijn. Ja, dus behalve nog wat slachtofferhulp vandaag zegt, dat te weinig mensen aan de bel trekken, veel geld laten liggen, is het eigenlijk ook gewoon praktisch, handig en ergens anders goed voor. Ja, kijk, het is zo dat we in het strafrecht, in dat hele proces, hebben te maken met veel protocollen. Hè? Bijvoorbeeld als iemand in verzekering gesteld wordt, hè, dus iemand wordt aangehouden voor een delict, dan mag de politie een aantal uren voor verhoor ophouden, zoals dat heet. Maar dan kan de hulpofficier of de officier van justitie besluiten dat je langer vast moet blijven zitten. En dat heet dan in verzekering gesteld worden. Nou, als dat het moment er is, dan gaat het om de rechten van de verdachte, dan wordt automatisch bijvoorbeeld de advocaat ingesteld. En ook de reclassering. Nou, zo zou je dat ook voor het slachtoffer kunnen regelen. Dat op zo'n moment dat de slachtoffer aangifte doet, automatisch een bericht gaat naar slachtofferhulp. In plaats van dat het actief door het slachtoffer zelf moet gebeuren. Zoals het nu het geval is. En ik vond het wel opvallend dat het gaat dus niet alleen om het bedrag, om het geld. Maar het gaat er ook om dat je het beter verwerkt, mentaal verwerkt als slachtoffer. Op het moment dat je die financiële vergoeding krijgt. Ja, het is gebleken dat dat een belangrijk onderdeel kan zijn van het verwerkingsproces. Nou heb ik daar zelf nog wel eens met slachtofferhulp over gesproken. Van, we kennen bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland het restorative justice. Hè, het herstellende recht zou je het kunnen vertalen. Waarin dan bijvoorbeeld bij bij een aantal delicten, dat zijn natuurlijk niet de meest zware delicten, maar waar wel sprake is van slachtofferschap, dat verdachte en slachtoffer met elkaar in gesprek gaan over het leed of de schade die het slachtoffer heeft geleden. En als men daar dan uitkomt, hè, stel ik sla Twan een keer voor zijn gezicht omdat de Willem II weer heeft gewonnen en Nak het niet zo goed doet. En heeft schade. Dan kan het zijn dat hij denkt, ja, weet je, dat doet hij ook in een opwelling, doet hij anders nooit. Komt hij bij mij uithuilen, ja. Nou, bijvoorbeeld, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij eruit komen, dat als ik hem de schade vergoed, dat ik dan ook nog zeg, nou, ga een keer uit eten met je gezin op mijn kosten, dat hij denkt, nou is er recht gedaan, dan hoeft dat niet die strafrechtsketen in. En dat zou natuurlijk ook wel een rol kunnen zijn waar slachtofferhulp iets in kan betekenen. Dan, het is al een paar dagen onrustig bij het Utrechtse restaurant Waku Waku. De sloten zijn nu vervangen en de boel is inmiddels dicht. Maar ook gisteren, na de sluiting en nu, zijn er demonstranten die hun onvrede met deze beslissing en over de QR-code laten blijken. En de politie besloot samen met de burgemeester van Utrecht om niet in te grijpen. Ook niet toen de boel daar echt moest sluiten. Ja, Sander, het lijkt erop dat de demonstranten hun zin kregen toen ze het restaurant barricadeerden. Zie jij dat ook zo? Ja, kijk, ik snap wel dat er mensen zijn die dat zeggen. Kijk, ik ben zelf altijd een redelijke hardliner geweest in politieoptredens. Maar kijk, dat kan je allemaal heel mooi, heel stoer zeggen. Alleen ter plaatse zul je altijd moeten kijken, wat is hier nou het beste? Wat wil je nou bereiken? We praten hier niet over, laat ik zeggen, relschoppende, stenen gooiende hooligans die van alles kapot willen maken. Het is iets wat nu maatschappelijk een behoorlijk ter discussie ligt. Dan kun je als politieman ter plaatse de commandant samen met de burgemeester afspreken. Nou, als wij nu gaan optreden, dan leidt dat misschien tot veel meer ellende dan noodzakelijk. Dan krijgt ook de rel meer de aandacht dan waar het nou eigenlijk om gaat. En dat je dan, zoals dat dan mooi heet, handelt naar omstandigheden om het zo goed mogelijk met elkaar op te lossen. Ik denk dat wat hier gebeurd is, en volgens mij is dat goed uit te werken. Ja, want we hadden het er gisteren ook al over met Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht. Je hebt natuurlijk een protocol. Maar het lijkt me inderdaad zo lastig die afweging te maken. Wanneer grijp je wel in, wanneer niet? Ik bedoel, in hoeverre hebben jullie daar ook nogal inspraak in? Nou ja, dat hangt erg van de omstandigheden af. Kijk, het kan bijvoorbeeld zijn dat de burgemeester, even stel in deze casus in Utrecht, dat mevrouw Dijksma zegt, ja, ik vind dat je nu moet optreden. En dat dan de politiecommandant, die moet dan de inschatting maken of dat praktisch haalbaar is. Nou, het kan zijn dat hij dan zegt, ik ben hier met 6 wagens, zeg maar, maal 2 politiemensen met z'n 12. Ik noem maar wat, er staan 60 of 70 zwaar bewapende demonstranten. Dat ga ik niet redden. Dus als u dat wil dat we dat doen, dan moet ik of de mobiele eenheid erbij hebben, of ik moet het anders oplossen. Nou, en zo kijkt dan een burgemeester natuurlijk ook mee. En die handelt dan ook vaak naar omstandigheden. Andersom kan het ook zijn dat de politie zegt, wij kunnen optreden, zegt u het maar. Ik kan de demonstranten wegjagen, we kunnen aanhoudingen verrichten. Dat ze zegt, ik heb liever dat je het de-escalerend oplost. Dus dat is altijd een soort samenspraak. Dat gebeurt in sommige gevallen in dan de driehoek die dan speciaal daarvoor bij elkaar komt. Daar zit de burgemeester, de officier van justitie en de politie met elkaar aan de tafel. En dat men daar dat dan besluit. Dankjewel. Oud-recherchechef Sander Schaapman. De mensen, ze praten, hebben hun mening toch altijd al klaar. Laat ze maar kletsen, ze moesten eens weten wat wij samen delen, wij met elkaar. Pas nog flink zoeken om eindelijk te vinden waar elk van ons twee zo naastig naar zocht. Het heeft even geduurd voor jou en mij samen, alsof we niet konden, alsof we niet mocht. Maar iets dat zo goed voelt, kan er niet fout zijn, kan er niet fout zijn. Iets dat zo fout zijn, wat zo goed voelt, zo heerlijk, zo fijn, dat moet zo zijn. zeggen. Wie kent geen twijfel? Wie gaat vertellen hoe het eigenlijk moet? Wie durft zo stellig een oordeel te vellen over een ander? Fijn, dat moet zo zijn. Ze denken van alles, maar hebben het mis. Ze zouden zo graag het ook een keer voelen, maar weten zij veel. Als dat zo goed voelt, kan er niet fout zijn. Wat zo goed voelt, zo heerlijk. Vrijdag en zaterdag vieren ze een 40-jarig bestaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. De Dijk en iets zo goed. Frits Veerman ontmaskerde de Pakistanse spion Abdul Khan, die er vandoor ging met Nederlandse kerntechnologieën. Het heeft Veerman weinig opgeleverd. Sterker nog, zijn leven veranderde in een nachtmerrie. Dirk van Delft schreef het boek Splijtstof over deze klokkenluider en pleit voor rehabilitatie. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona, andere medische zaken, stel ze alvast via de gratis Radio 1-app of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Voor het eerst in Blokentvan, gezonde spanning, Casper Meijer. Voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelname aan een criminele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Een man uit Veldhoven moet bijna 6 weken de cel in omdat hij 2 zendmasten in zijn woonplaats in brand heeft gestoken. Ook krijgt hij een taakstraf van 120 uur en moet er ruim €41.000 aan schadevergoeding betalen. De man verklaarde dat hij bang is voor 5G-netwerken en er op deze manier iets tegen wilde doen. Rusland dreigt met een blokkade van YouTube als 2 Duitsstalige kanalen van het Russische staatsmedium RT geblokkeerd blijven. De kanalen zijn sinds gisteren niet meer op YouTube te zien. RT zou de regels tegen de verspreiding van corona-nepnieuws hebben overtreden. In de Democratische Republiek Congo hebben 83 hulpverleners zich tijdens een WHO-missie tegen ebola schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Dat stelt de commissie die onderzoek deed na tientallen meldingen. Dankjewel Casper. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag Dennis. Een hele goede middag. Bij Utrecht loopt het vast op de A2 richting Amsterdam. Tussen de afrit Leidse Rijn en Breukelen heb je een kwartier vertraging. Vanwege een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en Purmerend Zuid ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook afgesloten. En dan de A7 van Horen naar Zaanstad. De andere kant op dus tussen Avenhoorn en Purmerend Noord staat het stil over 11 kilometer. De weg is dicht vanwege een ongeluk. Omleidingsroute U9 kan je het beste volgen. En tot slot de A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Nieuwkuik een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Meerdere autoritaire regimes in de wereld beschikken over kernwapens die niet gemaakt hadden kunnen worden zonder specifieke kennis uit Nederland. En dat is te danken aan de Pakistanse spion Abdul Khan. Het had voorkomen kunnen worden als er in de jaren 70 was geluisterd naar klokkenluider Frits Veerman, die de spion betrapte en hem aangaf. Maar in plaats daarvan werd Abdul Khan een held in Pakistan en veranderde het leven van Frits Veerman in een nachtmerrie. Zelfs nu, een half jaar na zijn dood, zijn de verdiensten van Frits Veerman nog altijd niet volledig onderkend. Oud-NRC-journalist Dirk van Delft wil daar verandering in brengen. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft net een boek geschreven over Frits Veerman, Splijtstof. Ja. Toch even, zijn dood was vrij onverwacht, hè, begin dit jaar. Vrij onverwacht, 76 jaar. Hij deed gewoon 's morgens oefeningen, zoals gebruikelijk. Ging nog even op bed liggen en daar heeft hij een soort hartstilstand gekregen. Ja, één keer weg. En u hebt hem vaak gesproken daarvoor. Ja. Wat voor type was het? Het was, je zou zeggen, klokkenlui, dus dat gaat vaak verkeerd, hè? Dat weten we allemaal. Dus die man raakt cynisch of depressief, geen sprake van. Hij stond positief in het leven. Hij had ook natuurlijk een geweldig uithoudingsvermogen. Hij ging gewoon door, hij gaf niet op. En hij zei ook altijd van, ik ben een wielrenner, ik ga gewoon door. Mij krijgen niet klein. En ik ga net zo lang door tot ik me gelijk heb en genoegdoening heb. En in de jaren 70 werkte hij voor een ontwikkelaar van zogeheten ultracentrifuges. Daar kwam je in contact met de Pakistaan Abdul Khan. Wat deden zij samen? Nou, Abdul Khan was een zogezegde metallurg. Die deed onderzoek naar allerlei metaalverbindingen. Nou, die zijn natuurlijk in ultracentrifuges. Dat zijn draaitrommels waar je uranium kan verrijken. Daar deed hij onderzoek mee, opdrachten voor Urenco en Almelo enzovoorts. En Frits was daar een fotograaf. En die deed heel veel in opdracht van die Abdul aan fotografie. Van stukken ultracentrifuge. Ze gingen wel eens naar Almelo om daar die fabriek te fotograferen. Ja, en dat was op een gegeven moment dermate omvangrijk dat Frits zich afvroeg van, ja, waar heb je dat allemaal voor nodig? Ja, dus hij vroeg zich dat af. En vervolgens, hoe ging dat verder? Nou ja, zoals met dit soort dingen natuurlijk gebeurt. In eerste instantie denk je, ja, weet ik veel, het zal wel of zo. En dan stapelt zich dat natuurlijk geleidelijk aan op. Op een gegeven moment kreeg hij ook een soort gratis reis aangeboden van de Pakistanse regering naar Pakistan. Ja, dat was voor Frits eigenlijk gewoon de druppel die de emmer deed overlopen. En toen is hij eigenlijk tot de conclusie gekomen dat die man spioneert. Die zit telefoontjes te voeren met mensen in Pakistan en met mensen in België over allerlei bestellingen of voor dingen die daar in Pakistan tot een ultracentrifuge fabriek moeten leiden. En ja, heeft hij dat eerst een beetje anoniem gemeld, zou je kunnen zeggen. En later heeft hij dat gewoon bij zijn baas en ook bij de BVD, dus de voorloper van de AfD, echt gewoon gemeld. En toen dacht hij van, daar zullen ze me dankbaar voor zijn, hè, voor zoiets. Maar het tegendeel bleek het geval. Hij werd gewoon ongelooflijk tegengewerkt. En zijn baas degradeerde van fotograaf naar iemand die het kopieerapparaat mocht bedienen. En weer even later werd hij gewoon ontslagen. De BVD zat op zijn dak. Dus ja, die man die heeft stank voor dank gekregen. Maar hoe kan dat? Dat als jij als werknemer je werkgever dus waarschuwt van, nou, dit is er gaande. Ja. Dat je vervolgens je baan kwijtraakt. Ja, nou ja, wat er speelde is, die Khan zat dus weer in Pakistan met die geheimen en was daar dus bezig die ultracentrifuge fabriek te bouwen. Had hij natuurlijk allerlei onderdelen en kennis voor nodig. Dat haalde hij uit het buitenland. Onder andere Nederland, onder andere zijn oude werkgever. En dat was een bedrijf wat in die tijd, de jaren 70, helemaal niet zo denderend ervoor stond. Dus die waren maar wat blij met die opdrachten. En die stuurde ook onmiddellijk mensen naar Pakistan achter die Khan aan om te onderhandelen over die opdrachten. Dus ja, die zaten niet te wachten op iemand die daar dwars tussendoor ging fietsen. Door die Khan in feite verdacht te maken die hele opdracht in gevaar te laten lopen. En wat heeft Khan met alles wat hij heeft vergaard kunnen betekenen in Pakistan? Ja, Khan heeft dankzij zijn kennis en blauwdrukken van ultracentrifuges in Almelo en allerlei andere kennis, heeft hij daar dus gewoon een quickstart kunnen maken met die fabriek die hij daar moest bouwen. Dankzij het feit dat hij dus niet in de publiciteit kwam, doordat dus de Nederlandse overheid en het bedrijf dat onder de pet hielden, heeft hij dat gewoon een aantal jaren rustig kunnen opbouwen, zou je kunnen zeggen. Toen was het te laat. Nou, toen heeft hij eigenlijk gewoon uranium, verrijkt uranium gemaakt voor een bom. En uiteindelijk is dat dat ook een explosief geworden, wat gewoon als een proefexplosie is ontstoken. Ja. En nog later, in de jaren 80 en 90, heeft hij zelfs zijn kennis van de hand gedaan aan andere landen. Hè? Hoe zat dat? Ja, je zou kunnen zeggen, oké, India had een bom. Dat was voor die Khan de reden van, mijn land loopt gevaar, nationalist, ik ga helpen. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij heeft daarna die kennis doorverkocht aan schurkenstaten, zoals het dan heet, Noord-Korea, Libië. Iran, Libië. Ja. Ja, en ja, dat is natuurlijk proliferatie tot de hoogste graad. Ja. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst die was al langer op de hoogte van deze spionage. Ja. Maar greep niet in omdat dat niet mocht van de CIA. Waarom niet? Ja, nou, er zijn natuurlijk allerlei theorieën over. Lubbers heeft zich daar ook over uitgesproken. Ik heb ook op iemand gesproken, een kenner van die veiligheidsdiensten in Nederland, die ook zei van, ik heb echt in de tijd van de CIA-man in Nederland gehoord dat hij tegen Lubbers had gezegd, blijf af van die Khan. He is our man. Wij hebben hem in de smiezen. Sommige mensen gaan nog veel verder. Die zeggen, ja, het was een bewust lek. De Amerikanen die vonden het wel zo goed dat er weer evenwicht kwam in dat gebied. Hè, tussen India had een bom, Pakistan een bom. Dus een bewust lek. Ja, uitzoeken, zou ik zeggen. Dat is natuurlijk het probleem. Het is natuurlijk nooit echt goed uitgezocht. En in 2005 gaf Ruud Lubbers een interview aan Radio 1-programma Argos. Ik denk dat de Amerikaanse inlichtingendienst hier gepraktiseerd heeft dat daar heel gebruikelijk is. Geef ons alle informatie. Maar zet die man niet vast. Laat hem maar gaan. Wij volgen hem en dan krijgen we meer informatie. Dan volgen we die man en dan komen we dingen op het spoor. En dat zo'n uitlating van BVD eigenlijk meer te maken heeft met een signaal te geven. Stop dit niet, laat dit doorgaan. Maar dat ze niet wilden zeggen, laat die man spioneren. En dat ze daarom dit verhaal hadden. Maar dat kan ik absoluut niet bewijzen, maar dat is zo mijn inschatting. Ja. Maar is het wel allemaal aannemelijk? Ja, nou, ik denk dat dat ook gegeven, dus die getuigenis van die Amerikaanse CIA-man, ja, niet de minste, ja, dat het wel een aannemelijk verhaal is. Ja, dan Frits Veerman, want hoe ging het met hem verder de decennia daarna? Nou ja, hij is dus ontslagen, op straat gezet. Heeft natuurlijk daarna, of natuurlijk, heeft een andere baan gevonden, veel lager, minder betaald. Dus hij heeft er gewoon echt financiële schade van ondervonden. Heeft dus voortdurend gestreden, tientallen jaren, om gewoon de zaak op straat te krijgen. Waarom ben ik ontslagen? Wat zit erachter? De dossiers en zo. Anderzijds financiële compensatie. En de BVD die hem op zijn huid zat. Om daarvan ook zijn dossier inzage te krijgen. En het is hem allemaal niet gelukt. Maar hij heeft nooit opgegeven. Dus hij heeft tientallen jaren gestreden. In allerlei programma's heeft hij ook opgetreden. Maar de Nederlandse overheid heeft nooit ook maar één centje compassie aan de dag willen leggen wat dat betreft. Hij heeft ook nooit juridische bescherming gekregen als klokkenluider. Nou, op een gegeven moment kwam er het Huis voor Klokkenluiders. Pas eigenlijk in 2015, 16 of zo. Daar heeft Frits zijn zaak min of meer ook gehoord gekregen en ook is hij daar in het gelijk gesteld. Dus dat was een mooie stap. Dat was vorig jaar. Ja. Dus dan is de volgende stap, oké, met dit besluit of met deze uitspraak ga ik dus nu inderdaad verhalen halen bij de overheid, recht gewoon genoegdoening, en bij het bedrijf schadeloosstelling. Maar goed, helaas, dat heeft hij niet meer mogen meemaken. Maar hoe belangrijk was dat nog wel voor hem, dat hij in mei 2020 dat gelijk kreeg? Nou, daar was hij heel erg blij mee. Hij is altijd doorgegaan, hij heeft dus nooit opgegeven. Maar ja, dat was echt een belangrijke stap voor hem, dat hij dus dat toch inderdaad voor elkaar had gekregen. Zal hij ooit een eerlijke plek krijgen in de Nederlandse geschiedenis? Ik denk het toch wel. Op een gegeven moment dan komt toch wel een onderzoek om dat allemaal uit de doeken te doen. Maar ja, geheime diensten zijn natuurlijk niet voor niks geheim. Een heleboel is natuurlijk ook niet gedocumenteerd. Eigenlijk zou je een soort parlementair onderzoek moeten krijgen naar de rol van de Nederlandse overheid, om dat toch eens een keertje op tafel te krijgen en die man gewoon recht te doen. Want erkenning of niet, één ding is wel frappant. Het is niet onopgemerkt gebleven. Netflix komt met een serie. Ja, zeker. Over hem. Joris van Wijk, producent ook van De Bankier van het Verzet. Ja. Die heeft plan opgevat en is al heel ver met script maken en zo. Om dat hele verhaal ook te verfilmen en daar een soort tv-serie bijvoorbeeld voor Netflix van te maken. Ja. Het leven van Frits Veerman. Dankjewel, Dirk van Delft, oud NRC-journalist en schrijver van Splijtstof, over het leven dus van klokkenluider Frits Veerman. I want to be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you, and you tell me you need space. See, everyone I know is compatible with somebody I know. But I can never get it right, and I don't know where to go. Stay away from me, don't you ever leave me alone. Love is gonna get you, baby. Someday, one day, it will be a good love that. For me, I have talked to all the experts, all the psychics of love. I have prayed for all the answers to the king of love above. And they all say it's unanimous, there's somebody for me. But none of them will tell me where he is, where he might be. I want to be with you, I just want to be alone. Love is gonna get you. Macy Gray. Jij was gisteravond, zag ik, naar de première van de nieuwe Bond. Ik hou van dat soort dingen. Dus ik zag jou echt in een enorme smoking, een Bondgirl aan je zijde. Hoe was die? De film of de première? Want dat is eigenlijk nog. Nee, het was fantastisch om weer een keer naar de film te gaan. Ik bedoel, dat was niet alleen voor mij, maar voor iedereen die er was. Ruim anderhalf jaar geleden. En het was inderdaad echt zo'n première met de rode loper, met iedereen erbij. De zaal was redelijk goed gevuld, want er moesten om de paar stoelen toch wel een leeg plekje zijn. Ja. Maar het was heel fijn om daar weer eens een keer te zijn. Maar de film zelf, die overigens wel begint met een paar fantastische scènes, opgenomen allemaal in Puglia. De snelle auto's. Ja, dus snelle auto's. In de stad Matera, als je dat ziet, die beelden, daar wil je eigenlijk meteen heen. Want ben je sowieso wel een Bond-fan, echt? Ja, ik ben wel een Bond-fan. En het is de laatste van Daniel Craig, dat is algemeen bekend. Maar deze film gaat niet in de top 10 van mijn beste James Bond-films komen. Wat miste er? Het is eigenlijk ook een heel groot liefdesverhaal wat er doorheen loopt. En dat wil je eigenlijk misschien niet altijd bij James Bond hebben. Mm-hmm. Hij duurt ook heel lang, ruim 2,5 uur. En dat is eigenlijk voor een film waarin wel redelijk wat actie zit, maar op sommige momenten kabbelt het ook een klein beetje, is dat wel heel lang. En zat er veel lekker niet functioneel bloot in? Nee. Ik hou daarvan. Ja, daar hou jij van. Ja, dat lees ik overal terug. Ja. dat zat er relatief weinig in. Nou ja, kijk, zeker omdat er loopt een liefdesverhaal een beetje doorheen. En dus gaat James, in tegenstelling tot oudere films, niet zomaar met iedereen meer de koffer in. Dus dat is wel een verschilletje. Maar ik was ook heel benieuwd naar de rol van Rami Malek. Hè, de man die we kennen als Freddie Mercury in de Bohemian Rhapsody film. Die daarvoor een Oscar kreeg. Voor deze rol zal hij geen Oscar gaan krijgen, nee. Dus, en dit is dan de laatste van Daniel Craig. En wie vind jij dat de volgende moet worden? Nou ja, ik kan wel zeggen, in deze film speelt er nog even een dame mee die ook een 00 speelt. Ja. Nou ja, dat zou best kunnen zijn. Dus ik denk dat het echt volledig open is. Volgens mij hebben ze inderdaad al pogingen gedaan voor wat acteurs. Die zijn mislukt, maar deze film is inmiddels al heeft anderhalf jaar op de plank gelegen. Ze zijn 5 jaar geleden begonnen met de opnames. Volgens mij zijn ze al bezig, denk ik, met een vervolg. Ja. Wilde jij James Bond worden toen je klein was? Nee, dat heeft er voor mij eigenlijk... Nee. Wat wilde je wel worden dan? We dwalen af volgens mij, niet wat? Nee, brandweerman. Goed. Nee, het is een goede film, hij is lang. Maar het is niet de allerbeste van James Bond. No Time to Die. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Gets up late for work, mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Uit de jaren 80 en Our House. Blok en Twan. Consumentennieuws. Ja, de herfstvakantie gaat er aankomen. Veel mensen staan te trappelen om nog even weg te gaan. Maar nu moeten de mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn vaak nog testen voor hun trip. En voor die groep verandert er vanaf 1 oktober iets. De test om op reis te gaan is namelijk niet meer gratis. Ja, hoe dit allemaal precies zit, vragen we aan Josje Major, manager van het kenniscentrum van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar moet de reiziger vooral aan denken van na 1 oktober? Nou ja, na 1 oktober is het gratis testen voor reizigers natuurlijk af. Dat betekent dat als je niet gevaccineerd bent of geen herstelbewijs hebt, je nog steeds een test moet doen voor je op vakantie gaat, maar je zult hem dan ook zelf moeten betalen. De meeste Europese landen hebben in ieder geval nog die testeisen als jij niet een vaccinatiebewijs kunt overleggen. En waarom zijn die testen niet meer gratis? Nou ja, dat is een overheidsbesluit. Hè. Dat hebben wij als ANWB niet besloten. Maar het was natuurlijk gedurende de zomer een mooie oplossing, waardoor heel veel mensen die nog niet gevaccineerd konden worden toch een vakantie konden plannen. En als je na 1 oktober wil laten testen, waar moet je dan naartoe? Op zich kan dat op dezelfde plekken, want ook de tests voor de overheid zijn veelal uitgevoerd door commerciële testlocaties. Daar kun je nu nog steeds een test boeken voor een vakantie. En die zullen ook gewoon de bewijzen zowel op papier als in de corona-check-app opleveren. Ja, en dan per land verschilt het wat voor test je nodig hebt? Ja, klopt. Dat houden wij nog steeds goed bij op de reiswijze voor de meeste vakantielanden, waar in het begin eigenlijk alleen de PCR-test je volledige toegang gaf. Zie je nu dat een antigeentest, die over het algemeen ook goedkoper is, voor de meeste landen ook geaccepteerd wordt. Alleen is die wat langer, wat minder lang houdbaar. En ja, je moet er ook rekening mee houden dat als je gedurende je vakantie uit eten wil gaan of naar een disco of andere horecagelegenheden, je in die landen om de zoveel dagen alsnog weer een test zal moeten gaan doen, omdat je er anders niet in komt. En binnen Europa heb je aan een digitaal coronacertificaat genoeg, maar hoe zit dat buiten Europa? Ja, buiten Europa is nog heel veel onduidelijk. Je hebt natuurlijk de Verenigd Koninkrijk natuurlijk dicht bij Europa, die ook de Corona-check-app accepteren. Maar verder dan dat weten wij nog niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Als je het hebt over vaccinaties en visa, kennen we natuurlijk allemaal het gele paspoort. Wij hopen dat dat dan een alternatief is, mochten landen niet in staat zijn om aan te sluiten op het Europese digitale systeem. Want als je het met andere landen vergelijkt, in Nederland is het niet altijd heel strikt geweest met de mondkapjesplicht. Hoe is het eigenlijk in andere landen? Ja, in Nederland vinden we het al bijna gek, mondkapjes, behalve in het OV. Maar in de meeste andere landen zijn mondkapjes, zeker in de winkels, verplicht. Zelfs medische mondkapjes, bijvoorbeeld in Oostenrijk. Daar volstaat een gewone mondkapje of een stoffenkapje niet. Maar heb je echt een FFP2-masker nodig. Dus ook dat moet je van tevoren even goed uitzoeken. En zeker mondkapjes meenemen op je vakantie. Ja, we hebben net de zomer achter de rug, veel vakantie gevierd. Op welke manier hebben we onze vakantie anders ingevuld? Nou ja, het was natuurlijk ontzettend druk in Nederland. Je zag dat veel mensen toch al besloten hadden van we blijven gewoon in Nederland. Want we weten niet wat dat gaat worden. Maar zeker vergeleken met het jaar ervoor hebben toch veel mensen de auto gepakt en zijn Europa ingetrokken. Dus er is zeker voldoende aandacht geweest ook in het buitenland. Mensen hebben zich over het algemeen naar ons weten goed voorbereid. Weet je, je moest een hoop uitzoeken om te weten wat je moest doen. Maar volgens mij heeft iedereen dat gedaan. En dat is helaas nog niet over. Dus ook voor de herfstvakantie of kerstvakantie moet je weer goed kijken wat er nodig is in het land waar je naartoe wil. Ja, want die herfstvakantie komt er alweer aan. Wat is de verwachting? Gaan veel mensen erop uittrekken? Sowieso is eigen land natuurlijk super populair. We zien dat heel veel parken en dergelijke hard aan het vollopen zijn, zo niet al vol zijn. Maar ook, ook richten de mensen zich op het buitenland. Er wordt ook alweer geboekt, zelfs voor volgend jaar. Je ziet ook dat er, zeker als je gevaccineerd bent of hersteld, alweer een hoop mogelijk is. Goed, het is druk geweest afgelopen zomer. Bij de ANWB, nogmaals, waar moeten we precies zijn als we precies op een rijtje willen hebben wat we voor welk land moeten hebben? ANWB.nl/reiswijzer. Daar houden wij het allemaal bij voor de verschillende vakantielanden. We gaan binnenkort naar een winterstand. Dus dan focussen we op de belangrijkste wintervakantiebestemmingen. Dankjewel, Josje Major, manager van het kenniscentrum van de ANWB. Volgende week trouwens is dit programma een half uurtje korter. Dan zijn we er iedere dag tussen 2:30 en 4:30. Heeft allemaal te maken met de podcastweek. Micha, jij gaat er nog wel een half uurtje door. Als ja, zijn ik ga de jij mes dan podcast wegsturen. Ja, stuurt maar weg. Ja, heel verstandig. Ja. En dat is de NPO podcastweek. En daarin aandacht voor de podcast. Ja. En al het moois wat er te luisteren valt. Iedere dag een mooie podcastgast, een maker. Onder andere Annegriet Wietsma. Misschien ken je haar. Zij is de maker van de Deventer Mediazaak. Malou van der Starre van de podcast Eitje. Giel Beelen van Koekeroe. Ja, zelfhulppodcast. Podcast, ja. En Hans-Jaap Melissen die gaat praten over het tweede seizoen van Oorlog in je lichaam. Het is een prachtige podcast over kanker en over het kankeronderzoek. En daarnaast, wat ik heel erg leuk vind, ieder half uur een soundtrack van een podcast. Want daarin kun je dus zien dat het medium volwassen is geworden. Het heeft soundtracks. Want ja. Kun je er zo eentje opnoemen als ik eentje aan jou vraag? Nee. Ik moet even denken in welke richting ik moet denken bij een soundtrack van een podcast. Bijvoorbeeld Frans Pollux met De Laatste Dans. Dat is natuurlijk een soundtrack van zijn podcast, gelijknamig. Van Eitje heb je de soundtrack Kinderwens van de band, Haagse band Gold Band. Oké. Echt geweldig. Goed, vanaf volgende week dus iedere dag tussen 3:30 en 4:00 Miss Podcast. Wat een half uurtje gaat duren en dus de zendtijd overneemt van Bok en Tron. Ja, je zult ermee moeten doen. Goed, zometeen zijn we er weer tussen 3:00 en 4:00. En dan onder meer gaan we het hebben over de oproep van een groot aantal hulporganisaties om te stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Daar is aan het einde van de rit niemand mee geholpen. En verder zitten we in de auto of op de fiets nog altijd op de telefoon. De mono-reclames van de overheid hebben dus weinig geholpen. Voor ons aanleiding om eens te kijken naar campagnes die in het verleden wel succesvol waren. Het Nederlandse Filmfestival is in vol gang en daarom kijken we deze week naar de film. Vandaag staat de documentaire centraal. Wat zijn volgens docufanaat en podcastmaker Kiriko Mechanicus de beste documentaires ooit gemaakt? En zometeen is er weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Je kunt ze nu alvast stellen en dat kan via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tot zo! Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Ster. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Die oproep doet een coalitie van kinderrechtenorganisaties. Jaarlijks gaan naar schatting nog duizenden Nederlandse jongeren naar het buitenland om een steentje bij te dragen in een weeshuis. Maar het levert eigenlijk alleen maar problemen op. We gaan het er zometeen uitgebreid over hebben in Blok en Twan. Een walrus in Schiermonnikoog, een walrus op Vlieland en nu een haai in Den Haag. Er spoelen de laatste tijd allerlei dode dieren aan. Hoe komt dat? We vragen het aan Hans Verdaat, onderzoeker van Wageningen Marine Research. Dus dat zometeen. Eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. De gemeente Utrecht verbiedt de demonstratie voor het gesloten restaurant Waku Waku. De omgeving zou er te veel last van hebben. Er mag wel worden gedemonstreerd bij het Jaarbeursplein. Het restaurant werd maandag gesloten omdat de eigenaren weigerden bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. De sluiting leidde tot een groot protest waar honderden mensen op afkwamen. Daardoor voelde het restaurant ernaast, dat wel op coronapassen controleert, zich gisteren genoodzaakt de deuren gesloten te houden. De eigenaren van Waku Waku vechten hun sluiting morgen aan bij de rechter. Bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten zijn dit jaar al bijna 10.000 klachten binnengekomen over malafide aanbieders van beleggingen in cryptomunten, internationale valuta en andere beleggingsconstructies. Dat is meer dan in andere jaren. De aanbieders beloven hoge rendementen, maar de financiële constructies zijn zo risicovol dat veel mensen hun inleg verliezen en daardoor in financiële problemen kunnen komen, zegt de AFM. Soms gaat het slechts om enkele duizenden euro's, maar veel vaker gaat het echt om veel grotere bedragen. En dat loopt op tot 1 miljoen euro. Dus dat zijn echt spaarpotten die leeg gaan en er zijn zelfs gevallen van bekend van mensen die extra schuld aangaan om hiermee te beleggen. En dan ben je wel ver van huis. Volgens de toezichthouder gaat een groot deel van de klachten over aanbieders die via sociale media adverteren. 9 partijen en informateur Remkes zitten op dit moment bij elkaar in een laatste poging om de formatie vlot te trekken. Remkes wil vandaag duidelijk hebben of er een uitweg uit de impasse te vinden is. Vitesse-speler Osama Tanane is uit de selectie gezet. De 27-jarige Tanane wordt door trainer Thomas Letsch de komende 2 wedstrijden niet opgesteld. Het botert al langer niet tussen speler en trainer. Rusland dreigt met een blokkade van YouTube als 2 Duitsstalige kanalen van het Russische staatsmedium RT geblokkeerd blijven. De kanalen zijn sinds gisteren niet meer op YouTube te zien omdat ze de regels tegen verspreiding van corona-nepnieuws hebben overtreden. In de Democratische Republiek Congo hebben 83 hulpverleners zich tijdens een missie van de Wereldgezondheidsorganisatie schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Dat stelt de commissie die onderzoek deed na tientallen meldingen. De WHO-missie moest van 2018 tot 2020 een ebola-uitbraak indammen in het Afrikaanse land. De verdachten zouden vrouwen hebben gedwongen tot seks, zegt correspondent Alice van Gelder. Dan kregen vrouwen een baantje en dan zeiden de mannen: Oké, wil je blijven werken voor ons, dan moet je seks met ons hebben. Maar er zijn ook 9 beschuldigingen van verkrachting. Een 14-jarig meisje bijvoorbeeld heeft verteld dat ze beltegoed verkocht langs de kant van de weg. En dat een chauffeur van de Wereldgezondheidsorganisatie haar een ritje naar huis aanbood. Maar in plaats daarvan nam haar mee naar een hotel en verkrachtte haar. En ze heeft nu ook een kind van die verkrachting. Van de vermoedelijke daders zijn er 21 werkzaam voor de WHO. Het merendeel komt uit Congo zelf. Voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil is opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelname aan een criminele organisatie die zich daarmee bezighoudt. Coöperatie Laatste Wil pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. De organisatie is opgericht om zogenoemde laatste redmiddelen aan leden te verstrekken, maar dat is niet toegestaan. De politie heeft gisteren het huis van Van Wijk in Apeldoorn doorzocht. En dat is ook gebeurd bij een woning in een andere plaats. Dan nog het weer. Op veel plaatsen valt af en toe regen of een bui. Het wordt niet warmer dan 13 à 14 graden. Vanavond gaat het aan zee enige tijd hard of stormachtig waaien, met kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Morgen schijnt de zon af en toe, maar vooral in het westen ook wat regen. Het wordt dan 15 à 16 graden. Dankjewel Casper. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, waar staan de files? Nou, het staat vooral vast op de A7 van Horen naar Zaanstad, want de weg is daar dicht door een ongeluk. Tussen Avendoorn en Purmerend Noord staat het zo goed als stil over 10 kilometer. Je wordt omgeleid via de omleidingsroute U9. Op de A7, maar dan de andere kant op, dus richting het noorden, heb je nu 5 minuten vertraging tussen Zaandijk en Purmerend Zuid door een ander ongeluk. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos is de vertraging op dit moment 20 minuten. Ster. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Vanavond in het Uur van de Wolf om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zitten in de auto nog of op de fiets nog altijd op de telefoon. 2/3 van de Nederlanders maakt zich er schuldig aan. Kortom, de mono-reclames van de overheid hebben dus weinig geholpen. Welke campagnes waren in het verleden wel succesvol van de overheid en welke juist niet? En deze week besteden we extra aandacht aan onze liefde voor de film. Vandaag staat de documentaire centraal. Wat zijn volgens documentairefanaat en podcastmaker Kiriko Mechanicus de beste documentaires ooit gemaakt? En welke moeten we de komende tijd gaan zien? Eerst vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen moet stoppen. Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen. Die oproep doet een coalitie van kinderrechtenorganisaties vandaag in een open brief in het Nederlands Dagblad. Want jaarlijks gaan naar schatting nog altijd duizenden Nederlandse jongeren naar het buitenland om een steentje bij te dragen in een weeshuis. Mischa, jij hebt het ook gedaan? Ja, heel lang geleden, toen ik een keertje in Bangkok was, zag ik ergens zo'n briefje hangen van, nou, je kan een dagje vrijwilligerswerk doen in een kinderhuis. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen, een beetje spelen, dingen voorlezen. Ja, eigenlijk gewoon er zijn en meehelpen met de dagelijkse dingen. Zometeen nog even jouw ervaringen. We hebben ook een van de vrijwilligers aan de lijn, Carmen Paping. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor vrijwilligerswerk heb jij gedaan? Ik heb 9 maanden vrijwilligerswerk gedaan in weeshuizen in Nepal en India. En met welke bedoelingen ging jij die kant op? Ja, ik ging daarheen met het idee van, ik wil graag iets bijdragen, iets goeds doen voor mensen in een ander land en dan het liefst iets met kinderen. Dus vandaar dat ik daar terecht kwam. En ben je echt individueel gegaan of met behulp van een organisatie? Met een organisatie. Ik was naar zo'n beurs geweest waar ze alle het vrijwilligerswerk aanboden. En zo ben ik in contact gekomen met een organisatie die dit aanbood om naar een weeshuis te gaan. Ja. En wat neem je dan mee? Heb je geld meegenomen of andere dingen? Nee, ik heb zelf alleen maar een heleboel stroopwafels meegenomen. Want ik had al mijn geld gestoken in de reis zelf. Omdat ik dacht, ja, ik wil wel zo lang mogelijk gaan. Zodat ik nog een beetje een impact kan maken bij de kinderen. Maar er waren wel heel veel andere vrijwilligers die echt zakken met geld langskwamen. En hoe kijk je nou terug op die periode? Of wat je echt hebt kunnen betekenen voor die kinderen? Ja, ik heb toen de tijd echt een hele leuke tijd gehad. Maar ik kreeg vanuit Nederland steeds te horen van... oh, wat goed, wat ben je een goed mens dat je dit doet. En dat gevoel heb ik nooit gehad. Want wat jij net ook al zei, je was eigenlijk alleen maar een beetje aan het spelen met die kinderen. En het was allemaal heel gezellig, maar zo vol voegde je niet toe aan hun ontwikkeling. En pas later kwam ik erachter dat je eigenlijk heel veel schade aanricht aan hun ontwikkeling. Dus kijk je wel met hele dubbele gevoelens naar terug. Welke schade bedoel je dan? Vooral hechtingsproblemen. Die kinderen zien zoveel vreemde mensen dat ze echt een hele ongezonde houding hebben tegenover vreemden en ook eigenlijk aan niemand meer hechten. Herken je dit, Michel? Ja, wat mij gewoon een heel moeilijk gevoel gaf, is ik merkte dat die kinderen een soort van geprept waren om ook aan je te vragen van, ga je me meenemen? En dat deden ze eindeloos iedere dag opnieuw? Nou ja, ik heb er maar een paar dagen mee gelopen, maar ik vond het wel heel pijnlijk. Ja. Was het bij jou ook zo, Carmen? Nee, dat hebben ze gelukkig tegen mij niet gezegd. Maar ik had juist het tegenovergestelde. Want ik ging er heel naïef naartoe. Van, oh, ik ga echt impact maken. En toen ging ik naar 6 maanden weg. En toen zeiden die kinderen doei. En toen gingen ze door met de orde van de dag. Alsof die 6 maanden niks voor hun betekend had. Ja, het is inmiddels heel lang geleden. Maar als ik jou zo goed hoor, Carmen, je zou het niet opnieuw doen. Nee, met de info die ik nu heb, zou ik niet weer die keuze maken. Was jij en zijn jouw leeftijdsgenoten die ook allemaal die kant op zijn gegaan gewoon veel te slecht geïnformeerd? Ja, zeker. Gewoon veel te naïef met het idee van ik ga wel even impact maken. Terwijl het hele kwetsbare kinderen zijn. Ja. Dankjewel voor nu, Carmen. Patricia Nieuwenhuizen is van Better Care Network Netherlands. Een samenwerkingsverband van 9 kinderrechtenorganisaties. Patricia, goedemiddag. Ja, jullie maken je al jarenlang hard, hè, tegen dit probleem. Blijkt niet voldoende. Dus doen jullie opnieuw een oproep om hiermee te stoppen. Door middel van die open brief in het Nederlands Dagblad. En via de campagne Wees Wijs. Specifiek gericht op christelijke jongeren en kerken. Waarom is dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat onze campagne Stop Weeshuis Toerisme en Stop Weeshuis Stages, die waren eigenlijk bereikten die niet de doelgroep van mensen die echt het gevoel hebben dat ze op missie gaan en echt de wereld beter willen maken. Die voelen zich geen toerist. Dus vandaar dat we een nieuwe campagne Wees Wijs hebben gestart. En dat heeft er ook mee te maken dat we nu weten uit het onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gedaan en dit jaar gepubliceerd is, dat de meeste vrijwilligers die reizen, die doen dat via particuliere initiatieven. Dus van die kleine particuliere ontwikkelingsorganisaties. Daar zijn er wel 1400 tot 1700 van, die allemaal min of meer, kort of langere tijd, vrijwilligers sturen naar weeshuizen. En die willen we vooral bereiken. Want dat is nog meer een groep die denkt, ja, maar dit is wel goed. Ja, want waarom is dat vrijwilligerswerk in die weeshuizen zo schadelijk voor die kinderen die daar wonen? Nou, dat heeft ermee te maken dat weeshuizen aan zich geen goede plek zijn om op te groeien voor kinderen. We weten uit meer dan 300 onderzoeken in meer dan 60 landen dat als kinderen opgroeien daar in een weeshuis, dat ze achterstanden krijgen in fysieke groei, in cognitieve ontwikkelingen, dat ze verlatingsangst ontwikkelen en hechtingsproblemen. En dat verergert weer door het komen en gaan van vrijwilligers, hè, wat Carmen ook al vertelde. En bovendien houdt die gratis arbeid, de donaties die je meebrengt tijdens je bezoek, maar die ook vaak jarenlang daarna nog blijven stromen naar die weeshuizen, omdat mensen graag iets willen doen voor de mensen die ze kennen, die houden dus een systeem in stand wat niet goed is voor kinderen. Ja, want het vreemde is, organisaties die dit soort vrijwilligerswerk aanbieden worden al jaren gewaarschuwd, blijven toch dit soort reizen aanbieden. Waarom gaat het dan? Puur om geld? Nou, niet eigenlijk alleen om geld. Het gaat vooral ook dat mensen denken dat hun kinderthuis wel een goed idee is. En daarom blijven ze doorgaan en willen ze eigenlijk toch niet weten wat we weten uit de wetenschap en uit de praktijk, dat zoveel organisaties er heel goed in slagen om die kinderen wel in hun gezinnen te krijgen en dat het bovendien ook veel goedkoper is. Ja, wij hebben vandaag ook geprobeerd meerdere malen om zo'n organisatie te pakken te krijgen. Blijkt zeer moeilijk. Op welke organisaties richten jullie je? Wij richten ons eigenlijk op allerlei organisaties. De organisaties die vrijwilligers zenden. Maar ook die particuliere initiatieven. Wij spreken ze, wij bellen ze, wij bieden ze begeleiding aan. Gelukkig zijn er veel organisaties die wel zo'n transitie, noemen we dat, inzetten richting de steun aan families en niet in tehuizen. Maar het zijn er nogal wat, hè, misschien zo'n 1500. Maar wij blijven waarschuwen en we zijn blij met alle aandacht daarvoor om iedereen bewust van te maken dat het echt tijd is voor een volgende stap. Ja, want die jongeren die vanuit geloofsovertuiging goed willen doen, bijvoorbeeld voor die kinderen, wat zouden zij wel kunnen doen? Ze zouden ook kunnen kijken of ze vrijwilligerswerk in Nederland kunnen gaan doen. Want hier kun je ook zoveel nieuwe werelden ontdekken. En hier kun je natuurlijk met goede begeleiding ook heel veel nuttige dingen doen. Je zou online vrijwilligerswerk kunnen doen. En als je dan toch graag wil reizen, kijk dan of je iets kunt doen rondom duurzaamheid, rondom milieu of rondom projecten die bijvoorbeeld gezinnen ondersteunen. Die zorgen dat gezinnen bij elkaar blijven. Denk maar aan bijvoorbeeld werk in een moestuin, wat voor goedkoop voedsel zorgt voor gezinnen, waardoor gezinnen beter toegang hebben tot voedsel. Zeker in deze coronatijd natuurlijk extra belangrijk. Ja, want die organisaties die vrijwilligers ook plaatsen bij die kinderthuizen, het zijn er nogal wat, hè? Die organisaties vanuit zo'n christelijke geloofsovertuiging. Nou, we weten niet precies hoeveel van dat totaal aantal organisaties. En wij denken zelf dat voor corona er naar schatting 10.000 vrijwilligers per jaar afreizen om met kinderen in kinderthuizen te gaan werken. En we weten niet wat voor percentage daarvan ook echt een christelijke motivatie heeft. Maar we weten wel dat een heel groot deel echt denkt dat ze wat goeds gaan doen. Dus vandaar die boodschap wees wijs in plaats van stop weeshuistoerisme. Ja, want jullie zeggen ook meer familiegerichte zorg. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, het blijkt dat de kinderen die in weeshuizen zitten, is 80-90% van de kinderen heeft nog één of beide ouders. En die zouden met de juiste ondersteuning in een familie kunnen blijven wonen. En dat heeft dan te maken met bijvoorbeeld dat er te weinig geld is om te eten, of voor het schoolgeld, of voor de schooluniforms of de schriftjes die er nodig zijn. En als je kinderen als je gezinnen ondersteunt, dan kun je voor datzelfde bedrag wel, wat dat een kind in één kind in een weeshuis kost, kun je wel 10 kinderen in gezinnen ondersteunen. Dus daar willen we graag. Daar willen we gezinnen bij elkaar houden. Carmen Paping, die in het verleden vrijwilligerswerk heeft gedaan. Hoe luister je naar de woorden van Patricia? Ik heb ze al wel vaker gehoord. Patricia is ook degene die mij heeft laten inzien wat de problemen zijn. Maar ik denk dat dit zo'n duidelijke boodschap is, dat als ik dit 9 jaar geleden had gehoord, dat ik het zeker niet had gedaan. En zijn ook de alternatieven die worden aangedragen, zouden die voor jou bevredigend zijn geweest om op zo'n manier iets bij te dragen? Ja, ik ben zelf heel erg buitenland gericht. Dus ik had heel graag naar het buitenland gewild. Maar ik heb zelf ook andere vrijwilligersprojecten gedaan waarbij je niet direct met kwetsbare kinderen werkt. En dat is ook net zo leuk. Dus genoeg opties. Ja, nog eventjes terug naar Patricia Nieuwenhuizen. Want ik kan me wel voorstellen dat door de internationale adoptiestop dat de weeshuizen wel weer wat voller zullen worden. Er worden vanuit in Nederland maar heel weinig kinderen geadopteerd uit het buitenland. Dus dat is niet een grote groep. Het is nu zo dat heel veel kinderen door overheidsmaatregelen uit weeshuizen in gezinnen zijn. En we willen juist dat die kinderen in de gezinnen kunnen blijven met de juiste ondersteuning. Blijkt dat in vrijwel alle gevallen mogelijk. En is dat niet bij de eigen ouders, dan kan dat bij ooms en tantes of opa's en oma's die vaak voor ze zorgen. En als dat niet kan, dan is pleegzorg natuurlijk een hele goede optie, waarin ze wel die veiligheid krijgen, waarin ze zich kunnen hechten, kinderen. En dat is een heel belangrijke stap. En dat hopen we ook, dat steeds meer van die particuliere initiatieven, dat die samen met de overheid daaraan gaan werken. Dank Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Netherlands en Carmen Paping. 20 jaar geleden een dikke hit voor Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone. Bijna een meter lang is die, de gevlekte gladde haai die vorige week op het strand van Hoek van Holland is gevonden. Nooit eerder werd deze haaiensoort daar aangetroffen. En inmiddels is die overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, die er dolblij mee is. Conservator Bram Langeveld laat hem zien aan onze verslaggever Roos Oosterbaan. Nou ja, we zijn hier achter de schermen in het Natuurhistorisch. We zijn hier in het depot. Al onze objecten hier die staan in potjes. Wekpotten, potten met schroefdeksels, grote zuurkoolvaten. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Ja, nou, er valt inderdaad een hoop te zien. En ja. Voor mij is dit natuurlijk eigenlijk dagelijkse kost. Maar ik kom hier toch wel graag, want je ontdekt elke keer iets nieuws. Het zijn vissen, monsterachtig uitziende... Ja, nou ja, we zien daar een of andere dikke murene. En daar komt er dus eentje bij. Jazeker, ja. Er komt een hele mooie haai bij. Die gaan we nu natuurlijk bekijken. In een ton, we kunnen er nog niet doorheen kijken. Ik zal hem even opendraaien. Zo. Oh, je haalt hem er zelfs uit? Ik haal hem, ja, natuurlijk. Anders kunnen we hem niet goed zien. Kijk, daar komt hij. Daar komt hij. Oh, wauw. Hij lekt nog een klein beetje na. Maar dit is een ja, 92,5 centimeter. En dit is hem, de gevlekte gladde haai. Nou, we zien hoe die aan zijn naam komt. Die prachtige witte vlekjes hier op zijn flank en vooral op zijn rug. We weten dat het een mannetje is. Dat zie ik aan deze claspers hieronder. De penis, of eigenlijk tot penis aangepaste vinnen. Die twee dingen zijn die zijn twee penis. Dingen. Oh, ja, ja. Soort dat is stekels. En deze vis die lag dood op het strand van Hoek van Holland vorige week. En waarom wilde u hem dan zo graag hebben? Omdat we hem nog niet in de collectie hadden. Deze gladde gevlekte haai, ja, die was eigenlijk tot voor kort hartstikke zeldzaam in de Noordzee. Hij lijkt sinds 2009 een stuk algemener te worden, met name in het Zeeuwse. Ja. Maar hier voor Zuid-Holland is dit eigenlijk één van de eerste strandvondsten. De eerste voor Rotterdam in ieder geval. En heeft hij tanden? Is hij gevaarlijk? Hij heeft tanden. Ja, niet meer natuurlijk. Maar... En hij is gevaarlijk voor krabben en kreeften. Ah. Ik zal zijn bekje een beetje open maken. Dat gaat wel zo. En dan zien we eigenlijk, nou, ik zit al met mijn vinger nu in zijn bek, op zijn tanden. En dat kan gewoon. Dus hij is levensgevaarlijk voor krabben en kreeften, maar niet voor mensen. Je doet hem weer even terug, hè? Ik laat hem weer voorzichtig zakken in de alcohol, dat hij goed blijft. Nou, daar gaat hij. Zo. Doordat we hem in zijn geheel bewaren, kunnen we vragen die onderzoekers nu hebben of vragen die onderzoekers in de toekomst hebben, die kunnen we beantwoorden. We kunnen kijken naar de maag, hè, wat heeft hij gegeten? We kunnen kijken naar zijn interne voortplantingsorganen, hè, wat voor toestand was dat? Is het dan ook met het idee, het zou zomaar kunnen dat er meer haaien deze kant op komen? Zeker, dat is absoluut een belangrijk argument. Dit zou zomaar de eerste kunnen zijn van wat straks een heel normaal fenomeen is. Misschien dat over 10 jaar deze soort wel maandelijks aanspoelt. En daarom is het fijn om de eerste te hebben. Precies, ja. Want dan hebben wij in ieder geval de eerste. En dan hebben we in ieder geval een duidelijk startpunt in de tijd. Van toen is die voor het eerst in Rotterdam, zeg maar, aangespoeld. Misschien zien we dat ze groter of kleiner worden. Dat het gebit aanpast. Dan kunnen we echt allerlei kleine aanpassingen gewoon waarnemen. Waarom is dat dan toch belangrijk om dat soort veranderingen te kunnen bestuderen? Dat is een terechte vraag. Ten eerste is het interessant. Maar ten tweede is het ook uit eigen belang. Wij zijn onderdeel van een ecosysteem. En we realiseren ons steeds meer dat dat ecosysteem waarin wij leven wel gezond moet zijn, zodat ook wij gezond kunnen blijven. En juist door biodiversiteit te bestuderen, door dieren daaruit te verzamelen, houden we goed zicht op biodiversiteit, houden we goed zicht op veranderingen daarin. En daarmee dus ook goed zicht op onze eigen leefomgeving. En kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Een gladde, gevlekte haai dus bij Hoek van Holland. Vorige week nog een walrus bij Schiermonnikoog. Eerder dit jaar een potvis op Vlieland. Hans Verdaat, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Tja, wat doen deze bijzondere dieren hier allemaal toch? Ja, dat is de meest gestelde vraag de afgelopen week. Dat zul je toch echt van soort tot soort moeten bekijken. Voor sommige soorten is ons deel van de Noordzee gewoon onderdeel van hun eigen leefomgeving. Ze zijn hier misschien wel zeldzaam, maar ze komen hier gewoon. Zeldzaam, maar ze zijn hier toch af en toe te vinden. Bijvoorbeeld ook de potvis, die was verdwaald. We hebben weer contact met Hans Verdaat. We gaan hem even bellen om die manier telefonisch te pakken te krijgen. Maar het is inderdaad bijzonder wat er allemaal is gesignaleerd aan met die potvis op Vlieland. Eerder dit jaar dus nog die walrus bij Schiermonnikoog. En inmiddels dus ook die gevlekte haai in Hoek van Holland. Ik vond het overigens wel mooi hoe net conservator Bram Langeveld allemaal uitlegde hoe die toch echt wel trots was om als eerste dat te hebben. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel machtig is, toch? als je onderzoeker bent en je ziet dat dat aanspoelt. Hans Verdaat is weer terug aan de telefoon. Onderzoeker van Wageningen Marine Research. Goedemiddag. We hadden het over bijzondere dieren die aanspoelen. Laten we eventjes beginnen bij die walrus in het Waddengebied. Hoe opmerkelijk is dat? Nou, er komt af en toe voor dat walrussen in de zuidelijke Noordzee terechtkomen. En in de afgelopen 100 jaar zijn er al 11 bewezen gevallen in Nederland geweest. Dus ja, af en toe komt dat voor. Ja, want is het aannemelijk dat ze zich hier zullen vestigen? Kijk, bij de wolf konden we ons dat ook een paar jaar geleden niet voorstellen, maar inmiddels wel dus. Ja, nou, in het geval van de wolf is dat wel een soort die van oorsprong natuurlijk in West-Europa voorkomt. Walrus is een Arctische soort, die leven binnen het Poolgebied. Die komen wel af en toe, zakken ze af naar wat zuidelijke regionen. Dan komt de Noordzee ook, komen ze dan voor. Maar hier echt vestigen, dat zullen ze niet doen. En de walvissen? Bij walvissen ligt het natuurlijk weer wat anders. Er zijn een aantal soorten die wel degelijk in onze wateren voorkomen in de Noordzee. Met name dwergvinvis, die hebben we eigenlijk bijna het hele jaar rond. Er zitten er dwergvinvissen in Nederland. Maar een aantal andere soorten, zoals die potvis die bijvoorbeeld gestrand was. Nou, die hoort hier eigenlijk absoluut niet thuis. Want dat is een soort die komt voor op de oceaan, waar het diep water moet zijn. Dus echt 1000 meter of dieper. En dat is in de Noordzee niet het geval. Maar is het nou een goed of een slecht teken dat die dieren soms zich laten zien in de Noord- of Waddenzee? Nou, dat wisselt dus van soort tot soort. De afgelopen jaren zijn er heel wat wildruggen voor de Nederlandse kust gezien. Ik zie dat toch wel als eigenlijk wel een positief iets. Dat heeft dan ook mee te maken dat die walvissen met name zijn ernstig bejaagd geweest, zoals de meeste mensen wel zullen weten. Op een gegeven moment is er gestopt met de walvisjacht. En die populaties die zijn zich weer langzaam aan het herstellen en er komen er ook weer wat meer. En als de populaties iets groeiden, dan zullen er ook individuen zijn die de randen van hun verspreidingsgebied gaan verkennen. En zodoende misschien ook wel in onze regionen terechtkomen. Dus ik zie dat meer als een positieve ontwikkeling. En voor welk dier zou u meteen naar de Noordzee afreizen om het te gaan bestuderen? Dat zijn er wel veel, maar zeker walvissoorten, dat zijn echt mooie beesten om van te kunnen bekijken. Dag smult u van, heel goed. Hans Verdaat was dat, onderzoeker van Wageningen Marine Research. Zometeen is er weer een spreekuur. En vandaag kunt u alle vragen stellen aan Saar Schuurling, huisarts op Vlieland. Vragen over corona of over andere medische zaken. Je kunt ze stellen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En 2/3 van de Nederlanders zit in de auto of op de fiets nog steeds op de telefoon. De mono-reclames van de overheid hebben dus weinig geholpen. Welke campagnes waren in het verleden wel succesvol en waarom? NPO Radio 1. Het is bijna 3:30 het nieuws met Casper Meijer. Video's die volgens YouTube medisch onjuiste informatie bevatten over vaccins kunnen vanaf vandaag worden verwijderd. Het kan bijvoorbeeld gaan om claims dat vaccins autisme, kanker of onvruchtbaarheid veroorzaken. De gemeente Utrecht verbiedt de demonstratie voor het gesloten restaurant Wakku Wakku. De omgeving zou er te veel last van hebben. Er mag wel worden gedemonstreerd bij het Jaarbeursplein. Het restaurant werd maandag gesloten omdat de eigenaren weigerden bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. Er zijn dit jaar al bijna 10.000 klachten binnengekomen over malafide aanbieders van beleggingen in cryptomunten en andere beleggingsconstructies. De bedrijven beloven hoge rendementen, maar de financiële constructies zijn zo risicovol dat veel mensen hun inleg verliezen. En een man uit Veldhoven moet bijna 6 weken de cel in omdat hij 2 zendmasten in zijn woonplaats in brand had gestoken. Ook krijgt hij een taakstraf van 120 uur en moet hij ruim €41.000 aan schadevergoeding betalen. De man verklaarde dat hij bang is voor 5G-netwerken en er iets tegen wilde doen. Dankjewel Casper. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooij. Ik begin met de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Want daar heb je nog bijna 3 kwartier vertraging tussen Avenhoorn en Purmerend. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht en dan heb je er nog maar eentje over. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag nu al 1 kwartier vertraging tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Burgerveen. En op de A27 Utrecht-Gorkum ook 1 kwartier vertraging tussen Hagestein en Noorderloos. Het spreekuur. En vandaag is dat spreekuur met Saar Schuurling, huisarts op Vlieland. Saar, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn vele vragen binnengekomen van luisteraars. Bijvoorbeeld deze van Hans. Wat te doen bij extreme prikangst? Ik wil graag een vaccinatie, maar de angst voor de naald is mij al 2 keer te veel geworden. Ja, ja, dat komt vaker voor, met name bij ook jongere mensen. Op elke locatie is daar wel een speciaal soort van protocol voor, hoe je begeleid wordt. Dus er is iemand Die jou daarbij begeleidt. Er wordt extra tijd genomen. Je mag een half uur liggen. Ja, allerlei dingen om de angst te verlagen. En je gemak te vergroten. Een vraag van Hilde die ook veel voorkomt. Hoe kan het dat iemand die gevaccineerd is en later positief test bij klachten toch naar binnen mag met zijn QR-code, terwijl een ongevaccineerd persoon zonder klachten niet naar binnen mag als hij positief test? Ja. Dat het mag, betekent natuurlijk niet dat je het ook moet doen. Hè? Dus als je ondanks je vaccinaties toch COVID oploopt, ja, dan ga dan niet naar een eetgelegenheid of een concert. Dat lijkt me logisch. Waarom het toch mag? Ik denk dat het met name om digitale redenen is. Omdat niet die registratie bij te houden is of je gevaccineerd bent en COVID hebt en hoe lang je dan thuis moet blijven. Maar dat, ja, zoals gezegd, laat iedereen verstandig zijn daarin. Ja. En dan een vraag van Christy. Ze denkt dat ze achalasie heeft gekregen van COVID. Nadat ze genezen was van COVID, kreeg ze pijn in haar hals, vooral na eten en drinken. Het gevoel dat voedsel niet zakt in haar slokdarm werd steeds erger. Ze heeft ook harde hartslagen, bonken na het eten. Ja, zijn er al gevallen, wil ze weten, bekend van achalasie na COVID? Moet je eerst even uitleggen wat achalasie is? Ja, dat zal ik doen. Achalasie is een aandoening van het onderste deel van de slokdarm, waarbij die niet goed ontspant. He, dus het onderste stuk van de slokdarm spant te veel aan, daardoor wil het eten niet passeren. En omdat dat stuk steeds aanspant, wordt het steeds dikker. He, een spier die je steeds gebruikt, die wordt steeds dikker. Dat versterkt de klachten nog weer. Meestal zijn in het begin zijn de klachten bij vast voedsel en later ook bij vloeibaar voedsel. Meestal begint het ook met pijn achter het borstbeen en niet meteen in de hals. En later, ja, als je slecht eet, val je natuurlijk ook af. Het is een zeldzame aandoening. Hij komt niet heel vaak voor. Ik heb er nog niet van gehoord dat andere mensen door COVID achalasie hebben gekregen. Het is wel iets ernstigs en ik denk dat het ook zeker belangrijk is om daarmee naar je huisarts te gaan om daar verder naar te laten kijken. En dan een vraag van meneer of mevrouw Baan. Waarom mogen diplomaten en politici vrij reizen? En waarom hebben ze dus geen QR-code, geen test en geen vaccinatie nodig? Ja, ik vraag me eerst af of dat wel klopt. Ja, ik zou ook niet weten of dat klopt. Er zijn wel berichten geweest in de media dat bepaalde landen al hun diplomaten gingen vaccineren. Lijkt me ook niet meer dan logisch om dat te doen. Er zijn altijd wel speciale regels voor diplomaten. Hè? De wetgeving van hun eigen land geldt en niet van het land waar ze verblijven. Dus ja, ik kan er verder eigenlijk niks over zeggen. Een vraag van meneer of mevrouw Chu. Het personeel binnen horeca kan misschien niet gevaccineerd zijn, terwijl wij ons moeten laten testen of vaccineren. Hoe is dat toch uit te leggen? Ja, dat is niet goed uit te leggen inderdaad. Dat is krom. Je kan je coronacheck laten zien met je vaccinaties of met je negatieve test. Maar omgekeerd weet je niet of iemand die jou bedient wel of niet gevaccineerd is of een test heeft gedaan. En dat is ook eigenlijk aan de eigenaar van het bedrijf, de bedrijfsleider, om daar beleid over te maken. Dus dat wordt niet vanuit de landelijke overheid opgelegd. Dat komt natuurlijk eigenlijk een beetje neer op straks de discussie die we hebben natuurlijk over dat wakker restaurant in Utrecht. Hoe kijk jij daarnaar? Die Waku Waku en ook artiesten die niet optreden als er coronacheck gedaan wordt bij de ingang. Uit het oogpunt van ik wil me niet verplicht laten vaccineren of mijn vrijheid wordt beperkt. Ja, waar mensen samenleven zijn afspraken en regels over veiligheid. En we zijn ook in heel veel dingen niet heel vrij, maar beseffen we niet de hele tijd, gelukkig. Ik mag ook niet door een rood stoplicht rijden. Dan breng ik andere mensen in gevaar als ik dat wel ga doen. Dat zijn ook regels. Klinkt misschien heel gek. Maar als jij niet vaccineert en niet een negatief bewijs hebt en wel naar een concert gaat, dan is dat voor iemand die bijvoorbeeld om medische redenen niet gevaccineerd kan worden weer een risico. En zolang als die pandemie nog niet weg is, is het of jouw vrijheid, zeg maar, of de vrijheid van iemand anders om daar dan min of meer veilig heen te kunnen gaan. Dus En dan een vraag van Willem. Afgelopen 2 jaar is er veel minder griep geweest door de maatregelen. Is het een netto aantal overledenen desondanks toch hoger door corona? Het korte antwoord daarop is ja. Dus er zijn door corona zoveel mensen overleden, oversterfte, hè, die anders niet zouden zijn overleden, dat zeg maar de minder overlijdens door griep overtreft. Ja. En dan een vraag van Karin. Een vriendin van mij is 1 keer gevaccineerd, kon niet op de datum van de 2e vaccinatie komen. En er zit nu een lange poos tussen de 1e en de 2e vaccinatie. Maakt dat nog wat uit? Of moet ze de 1e prik als het ware overdoen? Of kan ze na deze lange periode gewoon die 2e prik halen? Nou, een kort uitstel, dat kan geen kwaad. Het is zo dat je na de 1e vaccinatie nog niet volledig beschermd bent. Dus het risico dat je tussen de vaccinaties alsnog besmet raakt is dan groter. Maar een uitstel is niet zodanig vaak dat je dan de 1e over moet doen. Ja, tenzij we het over een half jaar hebben, dan wordt het verhaal anders. Maar een kort uitstel kan geen kwaad. Dankjewel. Saar Schuling, huisarts op Vlieland. Morgen huisarts Shakib Sana. Huisarts in Delfshaven. Je vragen kun je alvast stellen via de gratis NPO Radio 1 app of de mail blokentvan@avrotros.nl. Het is 4:10. Het Nederlands Filmfestival is in volle gang. En daarom staat de film deze week centraal bij Blok en Van. Vandaag kijken we naar de documentaire in het bijzonder. En dat doen we met Kiriko, mechanicus, docufanaat en maker. Goedemiddag. Goedemiddag. Neem ons even mee. Jouw liefde voor de documentaire. Waar komt die vandaan? Ja, ik vind het heel bijzonder dat de documentaire... Ik vind vaak dat die een beetje... dat mensen daar niet genoeg naar kijken. Vaak is de fictie toch iets populairder. Maar ik vind het spannend eraan dat de documentaire... alle mensen die je ziet en de verhalen die je meemaakt... zijn mensen die ook je buurman zouden kunnen zijn. En dat vind ik het eigenlijk allemaal net extra iets spannender maken. Wij vroegen je om wat tips en toen kwam jij onder meer met deze. A man and a camera. The world is full of extra. Extraordinary lifestyles. Extraordinary emotions. But what if a man and a camera, just for me. You know, the very, very, very ordinary. Deze is van Nederlander Guido Hendricks. Wat maakt deze documentaire zo goed, vind je? Nou, in deze film gaat Guido Hendricks op stap en belt hij aan bij heel veel Nederlanders in verschillende dorpen en steden. In totaal in wel 300 deuren heeft hij aangebeld. En wat hij doet is, hij heeft een camera in de hand en hij zegt niks. Dus hij wacht eigenlijk alleen maar op de reactie van de mensen die voor de deur staan. En daarmee laat hij eigenlijk heel erg mooi zien wie de Nederlander is en wat de Nederlander kan zijn. Dus de Nederlander is soms heel gastvrij, soms alles behalve. En hij hoeft er eigenlijk heel erg weinig voor te doen. Hij heeft alleen maar zijn camera nodig. En die simpelheid maakt deze documentaire heel erg bijzonder. Ja. En dan een documentaire waar ik zelf heel erg naar uitkijk. Sisterhood draait ook op het Nederlands Filmfestival. Zowel in de media als op televisie. Je ziet nog steeds zo'n eenzijdig beeld van vrouwen. Dat je daardoor slechter voor jezelf voelt als je niet aan dat beeld voldoet. Wie van jullie is er al ongesteld? Ik. Ik. Ik. Zijn er vrouwen waar jij je verbonden mee voelt? Zo, ja. Met mijn vriendin die is overleden. Heb je veel nare seksuele ervaringen? Ja, ik heb het laatst dus geteld. 13. Maar ja, je kunt dit niet terugdraaien, hè? Zijn je wel eens bang voor mannen? Ja. Ja. Ja, Sisterhood. Geïnspireerd op een essay, hè, van Simone de Beauvoir. Ja, klopt. En wat, wat zien we in deze film? Ja, Sophie Dros, een relatief nog jonge maker, die gaat in gesprek met verschillende vrouwen met verschillende achtergronden en verschillende leeftijden. En ook hierin is eigenlijk de simpele vorm datgene wat de film zo aantrekkelijk maakt. Dus het enige wat zij doet is, zij stelt scherpe vragen en zoekt naar verbintenis tussen wat het betekent om een vrouw te zijn vandaag de dag. En pure interviewvorm werkt ontzettend goed. Het laat ook echt zien wat het is om een vrouw te zijn en vooral wat het is om een vrouw nu te zijn. Sisterhood draait dus nu op het Nederlands Filmfestival. Nou zijn er natuurlijk ook allerlei subgenres te vinden in documentaires, hè? Absoluut. Ja, neem ons even mee. Nou, ik denk dat er vaak wordt, als je naar Netflix gaat, wordt de documentaire als één genre gezien. Maar binnen de documentaire zijn natuurlijk eigenlijk alle genres die je in de fictiefilm ook aanwezig hebt, ook te zien. Dus je kan ook thrillers hebben, familiedrama's. Binnen de documentaire heb je ook oorlogsfilm, maar ook humor. En ja, dat wordt vaak over het hoofd gezien. Het is eigenlijk net zo gevarieerd als dat het is bij de fictie. En is een documentaire altijd wat gekleurd of kan die ook echt objectief zijn? Nou, ik denk dat een goede documentairemaker niet per se de objectiviteit van de wereld nastreeft. Ik denk dat dat sowieso iets is wat lastig na te streven is, omdat we niet zo goed weten wat objectiviteit is. Maar natuurlijk is het altijd een gekleurd beeld van hoe jij de wereld ziet. Maar dat is misschien ook wel het mooie ervan. Er zit veel ideologie in en dat is belangrijk. En wat is voor jou de beste aller tijden? De beste documentaire? Ja. Dit is een favoriete van velen, maar er is een film die heet The Act of Killing. Die is alweer inmiddels een aantal jaar terug geleden uitgekomen. Die is van Joshua Oppenheimer en dat is een, vind ik, waanzinnige film. En leg eens uit, want ik weet dat hij in zijn geheel te zien is op YouTube, maar wat maakt hem zo goed? Nou, Joshua Oppenheimer gaat naar Indonesië en gaat in gesprek met ex-maffiabazen, mensen die heel veel communisten hebben vermoord en gelyncht. En zijn er eigenlijk allemaal mee weggekomen. En zijn daar eigenlijk ook nooit op gestraft. En Joshua Oppenheimer maakt allemaal scènes waarin hij die maffiabazen vraagt, hey, zou je alsjeblieft die scènes of de momenten dat jij mensen hebt gelyncht kunnen naspelen? En dat doen zij vervolgens. En dat ziet er allemaal vrij cinematisch en in het begin best wel humoristisch uit. Maar naarmate de film vordert, kom je er eigenlijk achter dat, of komen eigenlijk die maffiabazen er zelf achter, dat ze best wel flinke misdaden hebben gepleegd. Ja. En, hele heftige dat, film, hè? Dat doet hij op een hele mooie manier. Ja. Zeker, zeker, zeker. Ja, vrolijker vind ik. En wat mijn eigen favoriet is Searching for Sugar Man. Heb je die gezien? Is ook een hele gezien van? Wel, ook verdrietig hoor. Ja, ja hoor, ook zeker. Wel verdrietig. Ook een verdrietige film. Over Sixto Rodriguez, een Amerikaanse singer-songwriter... die erachter komt dat hij toch eigenlijk wel heel succesvol was... maar het zelf niet heeft geweten. Dankjewel. Yeah. Kiriko Mechanicus, documentairekenner en podcastmaker. YouTube gaat video's die medische misinformatie over vaccins bevatten... vanaf vandaag verwijderen. Dat heeft het videoplatform net bekendgemaakt. En er was tech-redacteur Nando Kastelein. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor filmpjes gaat het dan? Ja, het gaat om filmpjes waarin claims worden gedaan... dat vaccins autisme, kanker of bijvoorbeeld onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Ja, die gaat YouTube dus strenger aanpakken. En waarom doet YouTube dat nu? Ja, YouTube zegt al dat ze al langer optreden tegen misinformatie over coronavaccins. En dat bereiden ze in feite uit, omdat ze zien, uit hun data blijkt dat... die misinformatie bij coronavaccins overloopt in misinformatie naar ook andere vaccins. Ze zeggen van ja, dat vinden we ook een probleem. Dus daar willen we nu ook strenger op gaan toezien en dat gaan aanpakken. Ja, verandert eigenlijk veel aan het beleid nu? Ja, daar lijkt het in instantie wel een beetje op. We zien nu dat in Amerika er grote kanalen van bekende anti-vaccinactivisten worden verwijderd. Dus daar geven ze nou tegen op. Maar is altijd de vraag hoe dat in de praktijk verder uitpakt. We wachten het af. Dankjewel, Nando Kastelein, NOS Tech-redacteur. Tijd van Simply Red, de tijd van Holding Back the Years. En money's too tight to mention Simply Red and Come to My Aid. Tweederde van de Nederlanders zit in de auto of op de fiets... nog steeds met zijn of haar telefoon in de hand. En dat terwijl er geen reclameblok voorbij gaat... waar de Mono, ongestoord onderwegcampagne, te zien of te horen is. Ja, je zoon laat zich niet storen tijdens het sturen. Rij zonder afleiding. Rij Mono. En Idas is hoogleraar communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 2 op de 3 mensen rijdt of fietst nog met de telefoon in de hand. Kunnen we stellen dat de monocampagne dus mislukt is? Nou, zo streng zou het niet zijn. Ik zou zeggen, kijk, gedragsverandering is natuurlijk het ultieme doel van een campagne als deze, maar niet het enige doel. Dus je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld bewustwording dat het een probleem is al een eerste kleine stapje. Of dat we met z'n allen vinden. Dat we de norm stellen van, nou, dit is gedrag dat eigenlijk niet kan. Dat is natuurlijk niet wat je ideaal wenst als ultieme uitkomst, maar het is toch al een begin. Ja, en ik denk dat daar wel een beginnetje is gemaakt. Ja, want je wil die gedragsverandering wil je bereiken. Hoeveel tijd is daarvoor nodig? Nou, dat hangt van het gedrag af. Dus dit is moeilijk gedrag, het is verslavingsgedrag. We zijn bijna allemaal heel erg verslaafd aan onze telefoon. En dat is gedrag dat heel moeilijk te veranderen is. Dus daar kan echt wel een flinke tijd overheen gaan. Of je moet daar flinke impulsen aan geven. Blok rijdt al een tijdje mono, u ook? Ik rij mono, ja. Keurig, ja. De mono-reclame die doet natuurlijk een beetje denken aan de Bob-reclame. Een kort, snappy woord. Welke verschillen ziet u? Ja, er zitten inderdaad parallellen in. Dus bij de Bob zie je, we pakken iets op en we hopen dat dat gaat leven onder de bevolking. Dat mensen die terminologie overnemen. Dat is ongetwijfeld bij mono ook het doel geweest. Misschien iets minder goed gelukt. Dus ik zie daar een parallel en een verschil. Want waar moet een goede campagne aan voldoen? Een goede campagne moet allereerst, dat klinkt een beetje flauw, maar moet aansluiten bij de doelgroep, wat er leeft onder een doelgroep. We hebben vaak, zien we bij campagnes die niet zo goed lukken, dat campagnemakers heel moralistisch aan de slag gaan met zeggen van, dit is heel fout of heel chockerend beeld gebruiken. En dat ze eigenlijk niet goed hebben onderzocht van, ja, maar waarom vertonen mensen dat gedrag nou niet? Wat is nou echt het probleem? En daar moet je op inspelen als campagnemaker. Wil nog niet zeggen dat het dan altijd lukt. Maar als je dat niet doet, dan sla je vaak de plank wel mis. Wat zijn er eigenlijk richtlijnen om ons gedrag te kunnen beïnvloeden? Richtlijnen zijn dus onderzoek eerst wat er leeft onder je doelgroep. Pas je boodschap daarop aan. En dan vervolgens kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld het goede voorbeeld kijken van, we pakken rolmodellen, die geven het goede voorbeeld. We kunnen inspelen op sociale normen. Dus alleen zeggen van, dit en dit moet u doen, is niet voldoende. Je moet ook echt concrete handvatten geven aan mensen van, hoe moet je dat dan doen? Dus maak het zo concreet mogelijk. Hoe moet je het doen? Wat moet je doen als het moeilijk wordt? Dus hoe concreter, hoe beter. Ja, het is niet de eerste overheidscampagne die ons gedrag in de auto moet veranderen. Een klein overzicht. Rikkie, Rickert, Rickman, ik ben Bob. Ben je Bob? Zeg het hardop. Biertje? Nee. Gelukkig maak je sommige afspraken niet voor niks. Kijk voor ervaringen van andere ouders op niks18.nl. Glaasje op, laat je rijden. Tja, door uw vrouw bijvoorbeeld. Oh, bent u alleen uit? Pardon, laat uw auto dan rustig staan. En Idas, hoogleraar communicatie en beïnvloeding. Ja, u zegt dus eigenlijk, het moet zo praktisch mogelijk, hè? Handvatten, dus hoe dan wel. Maar dat mis ik eerlijk gezegd een beetje bij dat mono dan. Ja, dus dat zou ook wel beter kunnen, denk ik. Dus kijk, het is altijd makkelijk om kritiek te hebben op campagnes achteraf, hoor. Maar daar zie ik ook nog wel aanknopingspunten. Dus op het moment dat je zegt van, wat heeft dat als voordeel om dat gedrag niet te vertonen? Of hoe doe je dat precies wanneer het moeilijk wordt? Dan heb je eigenlijk die concrete tips nodig. Niet dat je dat moet doen, maar ook hoe dan, waarom dan? En wat zijn de voordelen die het oplevert als je dat doet? Ja, want bij Bob vind ik dat wel geslaagd. In ieder geval beter geslaagd. Ik wist trouwens niet, wist jij dat dan? Dat Bob dat helemaal niet een afkorting is? Is toch gewoon bewust om... Beschonken bestuurder. Nee, het staat zelfs op de site van de Rijksoverheid. Bob is geen afkorting van bewust onbeschonken bestuurder. Oké. Okay. Wat maakt eigenlijk overheidscampagnes anders dan commerciële reclames? Ja, voor de overheid zijn we in het algemeen veel strenger. En dat is ook terecht, hè. We leven in een vrij land. Mensen mogen zelf kiezen wat voor gedrag ze vertonen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een supermarkt. Daarvan weten we allemaal, als die campagnes maken, die zijn bedoeld om ons gedrag te beïnvloeden. Dat we een kip kopen of een bloemkool, wat dan ook. Maar de overheid, daar verwachten we van dat die ons helpen om een geïnformeerde keuze te maken. Dus dat is eigenlijk niet een beïnvloedingsdoel.